Ala Alamekadage alagina asarera megabuleko. Alamekadage alagina argamarera megabuleko. Alamekadage alagina armamarera megabuleko. Alamekadage alagina komogorra megabuleko. Inoenga telendoa lala kutata kuga. Kunele kisi kabo jane man. Lala kutata kuga. Kunele kisi kabo kabo jangara. Lala kutata kuga. Kunele kisi kabo kabo jangara. Jangara ma. Kata kuna bukan nak buat cuci, kan moyang kena. Kalau nak cuci kabel jangan mama. Nampi aku Allah batu. Kalau lekiran ayah, kami nak beri abia tu. Kami nak beri abia tu. Kalau jadi abia bela. Kalau kian cuci, kalau batu, Allah juma. Ini kanda, kandarda. Lala kuta taku. Kuna kini baju ama. Lala kuta taku. Ada kini baju ama. Lala kuta taku. Ada kini baju ama. Lala kuta taku. Menara. Allah kundar lu asika sa wa sama abina wa anjala mina sama ima wa raja biye mina sama irji kandaku wala ka januli lawe anda dan wa tutalamu anda dan wa tutalamu asada wa tutalamu wangunu kurad mananyalina lamudina fatu bisurande minizide wa diwa swadaku minu nilae imundu swadike walam dafalu walam dafalu fatabu naramati fakudu anasu wa hejarati muandati nirikabire Lagina amanu wa milu swadihati ana dawu janati tajri mitabiya lariya ulama rujiku min amza marati rizqan kadu wa tajri rujukuna min abulu wa tudiye mutasabiya wa rumbiya adwa junu twaratu wa rumbiya halidu Allah anya ini kanan dua juga minau. Jadi, kalau berani kadin dia sembuh rumah Allah. Amin. Katakanlah melakukan film dia, cuma film dia butuh film dia Allah. Jadi, amin. Anak Allah ji. Mana masalah ye janda? Mereka ni kerjaku. Alur ye jalan aku rahsia. Kata kata dewi. Oh, masalah yang wanya betul. Namun, mana Allah le Allah cuma. Mereka butuh rendang kadia mau. Wallahi. Kata kata dewi. Sebin. Adia nyonya. Sebin. Wah, macam mana cerita sama sama binasa. Tapi kalau saya asyik dia nggak, kau masalah mana ye? Wanjala. Macam mana cerita sama senyura binasa mai? Macam mana cerita senyura binasa mai? Alah dia senyur jika bosan nak dia mau. Tapi kalau masalah alah senyur dia mah. Amin. Alah dia dia mah. Amin. Alah dia mah. Amin. Pak Raja, kabur ke? Ye. Nah sama ya sama ya sin. Kiranya sia-sia ra. Ini jika ada yang kosong. Lagu. Kalau kau jual ma. Ini jika ada Kami juga kadiar mak. Kau ko. Kau purfur kadiar mak. Kacang dua bulu macam maka. Kau ko. Kucing diara benda besar niar niar diara. Alah ni kau siang. Esengi ejiri. Telefon yang file. Kau orang iri dia beli alur lemos ini. Umar melatio aijim abala ya zikuruna. Umar melatio aijim abala ya zikuruna. Kita orang dua belu lesen ke? Kau sih dua belu lemas sini. Kau ko. Kau yang nasi alur kami sini. Kau ko. Kita ni kau diarma. Jadi. Yang dekat nanti kita kau buat masa mami. Kalau tak jalu. Kau kau akan kerja ke? Ada ada. Kenara bilai. Allah ye wandu. Kau alur sanamu. Allah lo cewel lepas jalan bagai. Jadi. Dua tiga kau buat ke? Dua tiga tu fanya. Jadi. Alal badan apa ayat alal kubi ke? Segi. Wain kumbum. Saya tanya lor keras. Segi. Yang bersih segera. Nisa. Kumpulnya ra. Naya dina. Angami jiwi. Alamu dina. Angam berema. Hoa. Eh, butuh ngani. Yang bersih segera kurang kumpulnya ra. Segi. Eh, ini karari anak namanya demi karanda. Namu. Yang bersih segera kuanya buang yara lu. Namu. Nyer kuanya buang yara lu. Kuanya ngono kuala fau. Hoa. Fasu dia lor suku ya. Nabi surah di. Nabi surah Kau nak kita nasi sana? Kau mian sana ni mana tu apa cerita? Bukanya kabilara. Kabilara. Nyerkuanya buang yer lalu. Namu. Ini mian kita nak kacabak nak kiasa cerita ni kena. Ini kita bilam kambar bapa bapa kita. Ini benar benar bapa cerita. Ini lese ber. Ini kau tu filo. Ini tuan nasi asa kasus ini. Ini tu kuanya ngono kurfo. Ini tuan nasi kono kurfo. Akanya kanya kanya fere. Kau tu tu yang nak. Besurandi. Memendide. Ini tuan nasi yang nak. Besurandi. Memendide. Ini tuan nasi yang nak. ko birgo sene dugu do lawo ye sadiye dani haro nana bonye woyo midaja sadiye dani haro dani haro bonye woyo midaja sadiye dani haro sadiye dani haro bonye woyo midaja sadiye dani haro sadiye dani haro bonye woyo midaja sadiye dani haro sadiye dani haro ye dimo bonye woyo midaja sadiye dani nam ako argina be sosiyeji nam asosiyeji nam joko woromila nam ginadu andini nam ginadu mawa nam ginadu firdausi nam dar salam nam dar jalali nam ginadu naami nam ginadu holidi nam seji la diama mi la diama mi nasi wuri ala kafu mo berali mi ala ginadu diama mi wa bakay no sodi ake ala gina mawara amalo سنزور كرو كلما عرضتوا تبادل هجرك جرة مياه الجنرة مسامراتين يردون دورا بجفان هجرك كوزو قالوا ربا هجر يارا قالوا أرجندون يافو هاجا نمية ألاجي فوشي بمو أرجي كنا نجرى نمينا من قبل نيام يارجنرة ألا رجنا دياما أمين قولوا ألا رجنا دياما أمين wananjana ma biduri yemi gaidi iwa na ala biduri budaka bele iwa na ala biduri budaka bele wananjana ma biduri yemi gaidi wananjana ma biduri yemi gaidi iwa na ala biduri sabbi yargina saro iwa na ala biduri budaka bele bisugimani yargina saro bisugimani yargina saro api Allah kira ko ni yese ka wuri sohma ka taa terebe ko non mo yete ji sura le sire te ji sura du yete ji sura ni mo do e fa fo ni awole ke wole yar gina soro ka ko ko na fo re ki damza namo namo ka fo ni namo ko na do Allah kira ni xabar fi ni be tebin abia ka to e ko do ma ko ar gina din wete bana ya ko ko mi anda du be na ta do ma ar gina din wete bana inna al mutakina bi jannati wa nari inna al-mutaqina fi jannati wa nahari bima kana zidiki inna malaki mutaqina inna malaki mutaqina bima kana zidiki inna malaki mutaqina ala jira ku kiyelita naam ko yamar ki kawa naam adu bar an sigidaw naam ala jira ka bo tugu kabi ko dum ko warina dewin tebe dugena ya naam arbe ka malaki kilo ma sawara miya ka bakoro akana bir ka rufu inna al-mutaqina fi jannati wa nahari bima kana zidiki inna malaki mutaqina bima kana zidiki inna malaki mutaqina bima kana zidiki inna malaki mutaqina Allah sawallara naam sabar fi min Allah kira ka fuare ko e ko do ko man dalgina den te be duwe na ya ko ko man ala ci arka sa wa nya ka mo goro akana bir ka rufu inna al-mutaqina fi jannati wa nahari bima kana zidiki inna malaki mutaqina bughdatur rahman inna malaki mutaqina bughdatur rahman inna malaki mutaqina inna al-mutaqina fi jannati wa nahari wallahi inna al-mutaqina fi jannati wa nahari bima kana zidiki inna malaki mutaqina bima kana zidiki inna malaki mutaqina wallahi ya kamera namu amle ibn umar namu senna sayyid umar bin ye namu nakri abdullah nam ali amdullah aka fa la kire kullu sabin da yake mi da wulu wala kai ko kwalulu mu kwalin na denu mu namu mutaki huwa fijanati wa nuri inal mutaki ma fijanati wa nuri kima jamu sidiki ana maliki mudabbir kima jamu sidiki ana maliki mudabbir kima jamu sidiki ana maliki mudabbir namu namu ko ni ta kiyaye jarabu ta kare kandi yanda kana kare miki yaka namu kali ka kiyaye gina deni namu Allah kira kiyaye namu je ni kun ta fure namu inal mutaki huwa fi jannati wa nare inal mutaki ma fi jannati wa nare kama jannu sidiki ana ma deke muridati kama jannu sidiki ana ma deke muridati namu labu namara namu akatra kiefe tandi akatra fu namu akanyi nga ula ko ngwina jigima bilondai namu labu namara ula ko ayi ko ngala iri dimbama namu ngala iri sinu bayi namu katau namu unyi la sabaka ni madwa fe namu abu diana ni namu unyi no la sabaka ile ko namu rona dona ma biduri emigeye yewa no ala duri mudagabele yewa na ala duri mudagabele ko maraba diara yi namu mabereri de tandi adiara yi namu ka te wuri kar ka do munike tandi utri tira ke ka wuri ka utri ter namu ka tini ko nda na ma biduri emigeye yewa na ala duri mudagabele yewa na ala duri mudagabele tamu sira karmo ke ka uruka sergi na ka tamu sen namu tamu aki ya korosi namu nam manda kam la sia mando ke fajar na sia ka uruka sergi na ka fajar sira ya korosi wana nga mama biduri en ngaile ewana ala duru mudagabele ewana ala duru mudagabele namu tamu sen sana sira namu ka sergi na ka sema na seri tandi leburo mara ki ya korosi namu sana sira ka la sana seri namu aki ya korosi amana ka tuku kako sani ni ni ni kata namu du ko kai nana ta de mata unu ba yewu ni la so do ke kako ko kuno sinali de ala kira ko komiyar sigini ta ko dogma arina de wete mare namu ko ni ka kende namu aka tele lu namu adu fera ka futi tandi ita tende namu aka futi ita tema ki ko wana nga mama bibi du huwa mbele wana nga mama bibi du mbi gaili wa ala duru mudagabele wa Ala duru mudagabele wala ara kono ngo yato namo mo dofra hele mako yuri nyaka ndi alba ko yuri tafe oyo alle yagi ni la so ko kele ko ala kana so ko ke koko ile de ditaranike namo kamo namo huwa ko wala ko yuri jara wuti di vre wala ko na ko ko ni ti le biaka namo ko na ne falla lori yow danke tade de be taxaj manika wala jo no ma bi duri mi gele ewa Ala duru mudagabele ewana ala duru mudagabele namu kula ko ay amlebu nomara namu ko ma tumbe basu badole ka ka ko min nyenata namu wosi ko nyal tangi tura ka ko nyewru sola ka tasir bimba ewana ala duru mudagabele ma tumbe na bi kanu ni ara e ala duru mudagabele ewana ala duru mudagabele namu Sanenya kanu yere yere jonga kanu madombie ye. Ya kire kanji sura. Namu. Bele ngone ya kanji sura. Namu. Jibula kanji sura nambo siye. Namu. Ko meju ko meka wole. Oyo. Asha Allah akbar. Ko ala tafuku wana ra. Namu. Al mal wal iku. Yo mala ya wa mal wal banu. Ila man hatta la bi kal din sali. Hatta la bi kal din sali. Namu. Ako siye malara. Namu. Ya wa mal. Haramu nafuru ti ngana ba siye malara. wala ban denya wotu wona ba cema lara ila man ma wombo le ata gomina na allah allah be be kalbe ni bitu doye salim bitu ni be kalbe ni bitu doye salim kalbe salim bitu ni kifra ka bondi asiri yama ta kiti ka bondi ngu yama ta kiti ka bondi ngu yama ni mo ngoma kalbe salim so abena buru tigira abeka na mogora abeko siyama na karamo do be alele karamo do karana bitanya na lon soro howa ya sir yakoso kogo namu daburu fike do balikete na buru boka adima ka ta cheta nei adu tani na nyefe kogo wona ngira na wona wali bezu duri hemminge ya salini na ala duri mudakabele ewana ala وبذر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنة تجري من تحتها الأنهار وما رزقوا منها من ثمرات رزقا فلو أجل رزقنا من قبل وصبيه متصافيا ولهم فيها أزواج مطهرات وهم فيها خالدون وبشر ومن صدق الذين آمنوا كلما رجفوا ثم هرجاك كيارا منيا هرجانا من ثمرات ميدون دورا رجبان هرجاكو سو قالوا عرافو هرجا منيا ألدي فانسي يلومو كنجزنا أجل سرمان منا من غبرو يتلم دوا